أول فسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Maneno ya musannif rahimahullah kwamba imethibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akasahau tashahudi ya kwanza, fasajada akasujudu kwa ajili ya kusahau huko. يقول شارح بدأ المؤلف في ذكر الأدلة على مشروعية السجود للسهو. أمعنزا مؤلف كتاج دليلي ذا سنة هي نواجبه وكسجود وكسهاو. وهذا الحديث الذي ذكره هو حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه. حديث هي لإتاجة لحديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه، وهو دليل على سجود السهو للنقص قبل السلام. هي دليل يكسجود وكسهاو وأجل يوبنغوف نا لسجود متوم قبل كتوى سلام وسباب يوبنغوفه. وأن سجود السهو يجبر ترك الواجب، نقوم بسجود السهو إناونغا إلى كوى تواجب متوى كيا تواجب واجب أولى أناونغا kwa kusujudu sijda mbili za kusahau. Akisha sujudu itakuwa zile sujudi mbili zimeunga wajibu ule aliyouacha au aliyosahau. Qauluhu wasallama min rak'ataini min adh-dhuhri wala awi al-asr, neno la muallif kwamba mtume alitoa salamu kwa rak'a mbili za sala ya dhuhuri au al-asr, alisahau akatoa salamu baada ya rakaa mbili ya sala ya dhuhuri au la asri. Thumma dhakkaruhu, kisha masahaba wakamkumbusha. Fatammama, akakamilisha rakaa mbili. Wasajada lisahwi, na akasujudu kwa kusahau. Hadha alhadithu muttafaqun alayhi wa huwa dalilun ala sujudi lisahwi inda naqsi shay'in min al-arkan, na hii ni dalili ya kusujudu kwa kusahau wakati wa kupungua kitu katika nguzo za sala. Wa hadha alhadith huwa almashhuru biqissati dhil yadayn, hadithi hii mashhuri inatangaa kwa qissati dhil yadayn, huyo sahabi aliyemkumbusha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia akusirati salatu am nasita, huyo sahabi anajulikana kwa hii dhil yadayn. Qawluhu wa salla dhuhra khamsan, maneno ya muallif pia mtume alisali sala ya dhuhuri rakaa tano. Faqila lahu, mtume akaulizwa azida fi salatu, je sala hii imezidishwa rakaa moja? Faqala, mtume akauliza wa madhaka, kwani ni nini? Mtume akaambiwa kwamba umezidisha rakaa moja. Hadha dalilun ala sujudi sahwi inda ziyada fi salah, hii pia ni dalili ya kusujudu kwa kusahau wakati wa kuzidisha katika sala, kaziyadati ruknin, kama kuzidisha nguzo au ghairihi au kitu kingine. Wayakunu sujudu lisahwi baada salam, inakuwa kusujudu kwa kusahau mtu akizidisha inakuwa ni baada ya kutoa salamu, halafu anasujudu sijda mbili, halafu anatoa salamu tena. Kwa hiyo akizidisha kitu salamu inakuwa ni mara mbili. Qawluhu wa qala idha shakka ahadukum, akitia shaka mmoja wenu. Hadha alhadith wa huwa dalilun ala sujudi sahwi inda shakki fi ziyada wa nuqsan, hii ni dalili ya kusujudu kwa kusahau wakati wa kutia shaka katika ziyada, kuzidisha kitu na kupungua. Walam yatarajjah indahu ahadul amraini, wala haikupata nguvu kwa muallif moja ya hayo mambo mawili. Fainnahu yabni ala alyaqin, ikiwa hakuna lililo na nguvu katika moja ya hayo mawili, hapo atajengea juu ya yaqini. Thumma yasjudu lisahwi qabla salam, kisha atasujudu kwa kusahau kabla ya kutoa salamu. Kwa mfano, mtu akitia shaka yuko katika rakaa ya pili au ya tatu katika sala zenye rakaa nne, aambiwa ashike yaqini ambayo ni rakaa ya pili, halafu baadaye atasujudu kwa kusahau kabla ya kutoa salamu. Qawluhu walahu an yasjuda qabla salami au ba'dahu, yajuzu kwa mwenye kuswali kusujudu sujudu sahwi kabla ya kutoa salamu au baada yake. ذكر المؤلف أن لمن سهى في الصلاة أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا مؤلف نتاجة كما علي سهاو كتك صالة يجوز كسجود سجود السهو قبل كتو سلام أو بعد ياك. وهذا هو رأي الإمام أحمد إلا في ثلاث حالات يكون بعد السلام. هين رأي الإمام أحمد كما يجوز قبل السلام أو بعده ni rai ya Imam Ahmad isipokuwa katika hali tatu yakunu baada salam inakuwa sujudu sahwi ni baada ya kutoa salamu wa hiya alhalatu alula idha sallama an naqsin akitoa salamu kwa kupungua kitu atasujudu baada salam pili idha bana alimamu ala ghalibi dhannihi imamu akijengea kwa ghalibu ya dhana yake pia atasujudu baada salam tatu idha dhakara au idha dhakara baada salamu akikumbuka baada ya kutoa salamu kwamba ameacha kitu pia ana sujudu sujudu sahwi warajihu fi hadhihi almas'ala anna as-sujuda qabla as-salami fi mawdhi'aini qawli yenye nguvu katika masala haya ni kwamba sujudu sahwi inakuwa kabla ya kutoa salamu katika sehemu mbili idha kana as-sahwu naqsan fi as-salah ikiwa kusahau ni kupunguza katika sala au kupungua katika sala kama hivyo mtu amesahau tashahudi ya kwanza wakati sabaka bayanu dhalika umetangulia uwazi wa hilo ni kwamba akisahau kitu anasujudu kabla salam idha kana sahau shakkan ikiwa kusahau kwenyewe ni shaka walam yatarajjah indahu ahadul amraini na haikuwa na nguvu moja ya mambo mawili na kama ilivyotangulia hapo pia atasujudu sijda mbili kabla salam wa yakunu baada salam fi mawdhi'aini na inakuwa sujudu sahwi ni baada ya kutoa salamu katika sehemu mbili pia idha kana sahwu ziyadatan fi salah ikiwa kusahau ni kuzidisha katika sala kama hivyo akizidisha nguzo akizidisha rakaa waqad sabaqa bayanu dhalika umetangulia uwazi wa hilo kwamba akizidisha kitu atasujudu sijda mbili baada ya salamu pili idha kana sahwu shakkan wa tarajjaha indahu ahadul amraini ikiwa kusahau kwenyewe ni shaka na ikawa na nguvu moja ya mambo mawili kama sabaka kama ilivyotangulia pia hapo atasujudu baada ya salamu qawluhu wa yusannu sujudu tilawa maneno ya muallif na inasuniwa sujudu tilawa شرع المؤلف في بيان احكام سجود التلاوه hapa ameanza muallif kuelezea hukumu za sujudu tilawa wa sujudu tilawa huwa sujudu inda almururi bi ayatin fiha sajda sujudu tilawa ni kusujudu wakati wa kupita katika aya ambayo ina hiyo sujudu tilawa ndio mtu anasujudu katika Qur'ani zimeandikwa alama kwamba kuna baadhi ya aya mtu akifika pale ni sunna asujudu kwa kusoma aya hiyo kwa mfano wa mwisho wa suratul najmi fasjudu lillahi wa'budu pale pana alama ya sujudu tilawa pia katika suratul alaq mwisho wake kuna sujudu tilawa wal hikmatu minhu hikma ya sujudu tilawa kwanza al'ubudiyyatu lillahi 'inda tilawati al-ayati wastima'iha ni kumwabudu Allah wakati wa kusoma aya hizo na pia wakati wa kuzisikiliza kama unamsikiliza qari yule qari akisujudu na wewe pia ni sunna usujudu hiyo sujudu tilawa pili alqurbu min Allah ta'ala ni kujikurubisha kwa Allah mtukufu kwa kusujudu tatu alkhudu'u lahu kumnyenyekea Allah nne mukhalafatu shaytani wa irghamuhu kumkhalifu shaitani na kumuudhi shaitani hiyo sujudu hikma yake ni hiyo wa qawluhu yusannu yadullu ala annahu sunna wa laysa biwajib neno la muallif yusannu hil nafahamisha kwamba sujudu tilawa ni sunna na si wajib wa dalilu ala dhalika hadithu zaid ibn thabit qal qara'tu ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wan najmi falam yasjud muttafaqun alayhi asema nilimsomea Mtume sa sallam wa najmi idha hawa sura hii mpaka mwisho hakusujudu, kuonesha kwamba si wajibu. Wakara Umaru ni nahla ala almimbar marrataini fasajada marratan wa lam yasjudi al-ukhra. Umar alisoma suratu an-nahl juu ya mimbar mara mbili, akasujudu mara moja na mara nyingine hakusujudu, kuonesha kwamba ni sunna si wajibu. Wa kana bihudhuri sahaba, na ilikuwa jambo hilo ni kwa mahudhurio ya masahaba. Wala miunkar alaihi, hakukatazwa. Fakana ijma'an, ikawa jambo hilo ni itifaki ya masahaba kwamba sujudu tilawa si wajib, ni sunna. Wasajadatu tilawa 15 sajda, sijdatu tilawa ziko 15 fil a'rafi wal ra'di wal nahli wal isra wa maryam wal furqan wal namli wal sajda wa sad wa fussilat wal najmi wal inshiqaq waqra wa fiddani fil hajji, bili ziko katika suratul hajji. Qawluhu lil qari as-sinful awwal mimman yasjudu litilawa wa huwa tali alladhi yatlu alquran, fi sujudu tilawa ni ya msomaji. Hii ni wa kwanza katika wanaosujudu sijda hiyo, yule anayesoma yule ni sunna sujudu sujudu tilawa. Wa an-nabiyyu wa ad-dalilu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u as-sajda fayasjudu, muttafaqun alayhi, tuma ilikuwa akisoma sajda na anasujudu. Qawluhu wal mustami'u, na msikilizaji. Hadha sinfu thani wa huwa alladhi yaqsidu listima'a lilqira'a, hii aina ya pili wanaosujudu yule anayekusudia kusikiliza kusoma kwa yule msomaji. Wa yutabi wa qira'ata alqari, na anafuatisha kile kisomo cha yule msomaji, pia ni sunna na yeye asujudu akisujudu huyo msomaji. Wa dalilu hadithu ibn Umara kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqra'u alayna sura fiha sajda fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, alikuwa Mtume sallam akitusomea sura ambayo ina sajda, yeye anasujudu na sisi tunasujudu pamoja naye. Qawluhu fi salah ay yasjudu litilawa athna as-salah, anasujudu siruju tilawa katikati ya sala, li hadithi ibn Umar as-sabiq wa yukabbiru inda sujudihi wa inda rafihi, na ataleta takbira wakati wa kutudui kwake na wakati wa kuinuka, li hadithi ibn Mas'ud kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in, alikuwa Mtume analeta takbir katika kila anavyoinama na anavyoinuka. Qawluhu wa kharijiha, na nje ya sala, ayasjudu kharija sala, atasujudu pia nje ya sala ikiwa anasoma Qur'ani akasoma aya sajda. Walakinahu la yukabbiru fi sujudi wala fi rafi minhu, lakini nje ya sala haliti takbira katika kusujudu wala katika kuinuka. Liannahu lam yathbut dhalika an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu halikuthibiti hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hata kauli nyingine ndani ya sala pia, kwa kauli nyingine haikuthibiti kwamba Mtume alileta takbira wakati wa kusujudu au wakati wa kuinuka. Hii dalili iliyoletwa hapa ni dalili am, lakini hakuna dalili khas kwamba Mtume alileta takbira katika kusujudu, wakati wa kusujudu sujudu tilawa wala kuinuka, hakuna dalili khas. Faida, yakulu fi sujudi tilawa subhana rabbi al-a'la au kullama thabata min al-adhkari fi sujudi, atasema katika sujudu hii sujudu tilawa subhana rabbi al-a'la au kila dhikri iliyothibiti katika adhkari za kusujudu, pia anaweza akazisema katika sujudu tilawa. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi kama fi hadithi Aisha, au yaqul Allahumma aktub li biha indaka ajra wa dha'anni biha wizra, e mulangu wa haki niandikie kwako thawabu na uniondoshee madhambi. Waj'alha li indaka dhukhra, unijalie thawabu hizo ni akiba kwako. Wataqabbalaha minni, na nikubalie kwangu. kama takabbaltaha min abdika Daud, kama ulivyomkubalia mja wako Daud, kama fi hadithi Ibn Abbas qawluhu wa kadhalika idha tajaddadat lahu ni'ma baina alhikmati bayyana alhikma min sujudi shukri. Neno la muallif vile vile, ikija neema, ikija upya neema, mtu akipata neema ni sunna asujudu, hii ni sujudu shukuru, si sujudu tilawa. Yakul bayyana alhikma min sujudi shukri wa huma hikmatani. Muallif ametaja, amebainisha hikma ya kusujudu kwa kushukuru ni hikma mbili. Kwanza, idha tajaddadat ni'ma, wa ni'matu naw'ani, zikija ni'ma, na ni'ma ni sampuli mbili, ni'ma mustamirra, kuna ni'ma zinazoendelea, wa hadhi la yasjudu laha, hii hadhi sujudi ni'ma zinazoendelea, li'annaha da'ima, kwa sababu ni ni'ma ambazo zinaendelea, wa shukruha bil ibadati wa ta'ati, kuzishukuru neema zinazoendelea ni kwa hizi ibada na taa, ndio kuzishukuru. Ba mutajaddida, kuna neema zile mpya, wa shukruha bisujudi, hii sasa kuzishukuru ni kwa kusujudu. Ikiwa mtu amepata neema mpya, si hizi neema za kawaida, neema za mdomo, neema za masikio, neema za macho, hizi ni neema daima. Kuzishukuru neema hizi ni mtu kufanya ibada na taa ya kuendelea. Lakini kuna zile neema mutajaddida, zile ndio mtu anasujudu kwa kushukuru. Amepata mtoto, walillahi alhamdu, amepona maradhi, walillahi alhamdu, anasujudu kwa kushukuru. Qauluhu au indafa'at anhu ni'ma, au ikimuondokea nikma, au indafa'at anhu nikma, au ikimuondokea shida yoyote, sajada lillahi shukra, pia atasujudu kwa Allah kwa kumshukuru. Hadhi alhikmatu thaniya min sujudi shukri, hii ni hikma ya pili ya hii sujudu ya kushukuru. Wa hiya indifa'u niqam, ni kuondokewa na shida au mateso. Wa indifa'u niqam nauhani, kuondokewa na hii shida, kuna sampuli mbili, indifa'u daimun, kuna kuondokewa kwa kuendelea. Ba indifa'u mutajaddidun inda wujudi sababu, kuonekewa kupya wakati ikipatikana sababu. Walmuradu asujudu inda tajaddudi nifa'i indifa'i niqam, makusudio ni kusujudu wakati inapokuwa mpya ile kuondokewa na ile shida, ka ayashfa maridhon, kama kupona mgonjwa, au yauda ghaibun, au kurudi mtu aliye mbali, mtu alikuwa mbali safarini akarudi kwake, yasjudu lishukur wa nahwi dhalik. Walhikmatu min sujudi shukur, hikma ya kusujudu kwa kushukuru, kwanza amala bisunna, ni kutekeleza sunna ya mtume, li hadithi abi bakra anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idha atahu amrun yusarru bihi kharra sajida, mtume likimjia jambo ambalo anafurahishwa kwa jambo hilo, kharra sajida, mtume husujudu kwa kushukuru. Pili, mukabalatu lihsani bil ihsani, ukabili wema kwa wema, ukabili ihsan kwa ihsani. Tatu, adau shukri lillahi ta'ala, kutekeleza shukurani kwa Allah mtukufu. Nne, alkhudu'u lillah, kumnyenyekea Allah, wadhullu lahu, na kumdhalikia. Tano, dafu'u sharri walbatar walkibir allati tuntiju anin ni'am au tuntaju anin ni'am, kuondosha ile ashir na batar, lile pupa na kibri na kutakabbar, ambako kunakuwa na tija ya neema. Mara nyingi mtu akipewa neema ghaliban anakuwa na kibri na batar, ambayo batar ndio kibri, kukataa haki ndio kibri. Kwa hiyo mara nyingi inatokana na mtu kuwa na neema nyingi, ndipo anakuwa na hiyo. Kwa kuziondosha hizo, kuondosha kibri, kuondosha hiyo kukataa haki. Sita, al-i'tirafu bi anna ni'ama min Allah ta'ala, katika hikma za kusujudu kwa kushukuru ni kukiri neema kwamba zinatokana na Allah mtukufu. Qauluhu wa hukmu sujudi shukri ka sujudi tilawa, hukumu ya sujudu shukri ni kama kusujudu kwa kusoma. Ai ahkamu huu ka ahkami sujudi tilawa, hukumu zake ni kama hukumu za sujudu tilawa. Kharija salati, nje ya sala bil istiqbali alqibla, kuelekea qibla, wasujudu bila takbirin wala salam, na kusujudu bila takbira wala kutoa salam. Walbaadhu yaqulu hukmuhu ka hukmi salati, baadhi ya maulama wanasema hukumu yake ni kama hukumu ya sala, min alwudhui, kutawadha, wal istiqbali, na kuelekea qibla wa nahwihi na mfano wake. Walbaadhu yaqulu laysa kasala, baadhi nyingine wanasema sujudu shukru si kama sala. Wa huwa arrajih, na hii ndio kauli yenye nguvu kwamba sio kama sala, kwa haina sharti ya kutawadha, haina sharti ya kuelekea kibla, wallahu aalam. Kwa hiyo sujudu shukri si kama sala, kwamba ina sharti mtu atawadhi au aelekee kibla na mambo mengine ambayo ni masharti ya sala, wallahu aalam. Wala hakuna kusujudu kila baada ya sala. Kuna watu wanafanya hivyo, kila baada ya sala anasujudu kwa kumshukuru Allah. Hilo jambo halipo, ni uzushi. Allahu a'lam.